بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم: من أحبني اتبع سنتي ومن اتبع سنتي كان معي في الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي باب شئت الجنة. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا أول شافع ومشفع، وأنا أول من ينشق عنه القبر، وأنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا فخر. أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج اس نے آپ کو ایک دفعہ دوبارہ اس مجمع میں شامل فرمایا ہے جو میرے نبی سے پہلے آج تک کسی کو عطا نہیں ہوا. میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے: میری امت کی اجتماعی عبادات کو دیکھ کر اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ سارے نبیوں کی امتوں کی عبادتیں ایک طرف کر دی جائیں، اس پر اللہ کی جتنی خوشی ہے وہ ان سے 70 گنا بڑھ جاتی ہے. یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں جس وقت کھڑے ہیں، ایک عورت فارغہ نام کی آئی تھی اور آپ کو خریدنا چاہتی تھی. خچر بھی اس کے پاس تھے، جواہرات بھی اس کے پاس تھے، سونا زیور بھی اس کے پاس تھا. جب وہ آپ کے قریب آتی گئی، اس نے یہ سوچا تھا کہ میں آج بہت بڑی قیمت لے کر آ رہی ہوں. یوسف کو اتنی قیمت آج تک کسی نے نہ دی ہوگی. جس وقت وہ آئی، حضرت یوسف پر اللہ کے نور ٹپک رہے تھے، اللہ کی چمک آ رہی تھی، میرے رب کی تجلیاں پڑ رہی تھی، عبادت کے آثار تھے، رکوع کے آثار تھے، سجدے کے آثار تھے، اللہ کو پکارنے کے آثار تھے. عورت کے پسینے چھوٹ گئے تھے. وہ کبھی آپ کے چہرے کو دیکھتی، کبھی آپ کے پاؤں کو دیکھتی، کبھی آپ کے ہاتھوں کو دیکھتی، اور وہ یہ کہہ بیٹھی: یا اللہ، جو میں لے کر آئی ہوں، یوسف کی ایک انگلی بھی اس سے زیادہ قیمتی ہے، میں تو اس کو نہیں خرید سکتی، کائنات اس جیسا حسین نہیں خرید سکتا. اس نے یوسف کو کہانی سنائی تھی: میں ایک شہزادی عورت ہوں اور میرے خاندان میں 19 بادشاہ گزرے ہیں. میں نے ساری جمع پونجی آج تجھے خریدنے کے لیے لائی تھی، مگر تیرے حسن کمال کو، تیرے جمال کو، تیری نورانیت کو دیکھ کر میں حیران ہو گئی، اور میں یہ سمجھ گئی کہ یہ خزانہ تیری ایک انگلی کو نہیں خرید سکتا، اس لیے کہ یہ ایمان والے کی انگلی ہے، یہ ایک نبی کی انگلی ہے، یہ ایک رسول کی انگلی ہے، یہ ایک نمازی کی انگلی ہے، یہ زکات والے کی انگلی ہے، یہ عبادت والے کی انگلی ہے، یہ روزے دار کی انگلی ہے. اے یوسف، میں بے بس ہو چکی ہوں، تو ایسا کر، میں تیرے حسن کو ایک طرف کرتی ہوں، تو مجھے وہ حسن دکھا دے جس نے تیرا حسن بنایا ہے، وہ رب دکھا دے جس نے تجھے بنایا ہے. آج میں تجھے چھوڑ کر اس کے پاس ہی آ جاتی ہوں. وہ تو کوئی چیز لیتا بھی نہیں، نہ کوئی جواہرات لیتا ہے، نہ کوئی ہیرے لیتا ہے، نہ کوئی اور چیز لیتا ہے، وہ تو مفت کو مل جاتا ہے. اس کو ایک دفعہ اللہ کہہ دو، ایک فقیر بندے کو بھی 70 مرتبہ یا عبدی کہہ دیتا ہے. حضرت یوسف نے کہا تھا: اوپر آسمان کو دیکھ، نیچے زمین کو دیکھ، مشرق کو دیکھ، مغرب کو دیکھ، جنوب کو دیکھ، شمال کو دیکھ، جس نے اس کو بنایا ہے وہ میرا اللہ ہے. ان نظاروں کا حسن، آسمان کے کہکشائیں، یہ فضائیں سمندریں، یہ آبشاریں، یہ تمام نہریں سمندر، یہ تمام چیزیں، کائنات کے پھل فروٹ، یہ سبزے درخت، یہ درخت تمام چیزیں، یہ گراؤنڈ انسان، یہ حسن دمک چمک، تمام چیزیں میرے اللہ کی بنائی ہوئی ہیں. اس نے کہا تھا: یوسف، میں تجھ سے لاچار ہو گئی، لیکن تیرے اللہ کو میں پانا پڑھانا چاہتی ہوں، مجھے کلمہ پڑھا دے، میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ حضرت یوسف نے اس کو کلمہ پڑھا دیا تھا، وہ اللہ کی طرف لو لگا کر چکی تھی۔ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، عید کے مجمع والو، تمہیں اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے، رات کو وچر بن چکے ہیں، تنخواہیں بن چکی ہیں، مزدوریاں بن چکی ہیں، سحری کی اجرت لکھی جا چکی، افطاری کی اجرت لکھی جا چکی، روزے کی اجرت لکھی جا چکی، زکات کی اجرت لکھی جا چکی، ہاتھ فرشتوں کے ہیں، آپ تمام اعمال نامے ان کے ہاتھ میں ہیں، وہ گراؤنڈ کے چاروں طرف پھر رہے ہیں، میرا اللہ ان کو اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے، میرا اللہ ان سے سوال کر رہا ہے، بتاؤ جس نے کام پورا کر دیا اجرت کیا ہوگی، روزے پورے کر دیے اجرت کیا ہوگی، اعمال پورے کر دیے اجرت کیا ہوگی، تسبیح کر کے آ گیا اجرت کیا ہوگی، استغفار کر کے آ گیا اجرت کیا ہوگی۔ اس وقت میرے اللہ کے فرشتے کہتے ہیں، اللہ اس کی اجرت یہ ہے، مجبوری کامل کر دی جائے، اجرت کامل کر دی جائے۔ میرے اللہ فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں، جاؤ دیکھو، دائیں طرف والا ہو، دائیں طرف والا ہو، عورت ہو یا مرد ہو، جوان ہو کہ بوڑھا ہو، گناہگار ہو کہ زانی ہو، شرابی ہو کہ خسارے والا ہو، میں نے ان سب کے لیے اپنے اعمال کی مغفرت لکھ دی ہے، اور میں نے ان کو جنت کا پروانہ لکھ دیا ہے، اور ان سے یہ کہہ دو، جاؤ جاؤ اعمال کرتے جاؤ، جنت میں چلے جاتے جاؤ۔ علماء نے لکھا ہے، عید کی نماز سے پہلے اذان نہیں ہے، نماز سے پہلے تکبیر نہیں ہے، نماز سے پہلے اقامت نہیں ہے، وجہ اس کی یہ ہے، اللہ کو اتنی جلدی ہے کہ اذان کی انتظار اللہ نہیں کرنا چاہتا، اللہ اقامت کی انتظار نہیں کرنا چاہتا، اللہ تقسیم کرنا چاہتا ہے، اللہ دینا چاہتا ہے، اللہ آپ کو بچانا چاہتا ہے۔ آج جمعہ کا دن ہے، میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، یہ کائنات کی ابتدا کا بھی دن ہے، یہ کائنات کی انتہا کا بھی دن ہے، یہ عید کا مجمع حشر کی تصویریں ہیں۔ آج آپ گھروں سے نکل کر مسجد کی طرف آئے ہیں، وہاں لوگ حشر سے نکل کر قبروں کے اندر سے آ کر حشر میں جمع ہو جائیں گے، حضرت محمد رسول اللہ کی امامت میں کائنات وہاں جمع ہوگی، آج یہاں کی امامت میں آپ یہاں جمع ہو جاتے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، جب میں مدینہ میں آیا، میں نے دیکھا کہ یہودی عید مناتے ہیں، میں نے پوچھا یہ کیا ہے، وہ کہتے تھے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے آزادی ملی تھی، میں نے دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت بھی عید منا رہی ہے، میں نے یہ کہا یہ کیا ہے، کہا عیسیٰ علیہ السلام کو آج آزادیاں نصیب ہوئی تھی، میں نے کہا آج کے بعد میری امت کا تہوار نہ یہودیوں کا تہوار ہو سکتا ہے، نہ عیسائیوں کا تہوار ہو سکتا ہے، میرے اللہ نے مجھے عید کا لفظ استعمال کرنے کی اجازت دے دی، اور میں نے یہ کہا اسلام کے اندر دو عیدیں ہوں گی، ایک تو وہ ہے جو روزے دار تھک جائے، مشقت میں آ جائیں، منہ دھنس جائیں، ہاتھ خشک ہو جائیں، پکار پکار پکار کر اللہ کو بس نہ ہو بلکہ اس مجمع تک آ کر پہنچے، اس کے اختتام پر میرے رب عید الفطر لے کے آتا ہے، اور ایک وقت وہ ہوتا ہے مال قربان جان قربان، جانور سامنے چھری ہاتھ میں ہے، لوگ پوچھتے ہیں کیا کرنا چاہتا ہے، میں اللہ کے نام پہ قربانیاں کرنا چاہتا ہوں، اس کو عید الاضحیٰ کہتے ہیں، اضحیٰ کا مطلب چاشت ہوتا ہے، اضحیٰ کا مطلب روشنی ہوتا ہے، اس وقت جو انسان خون گراتا ہے اللہ اس کو قبر کی روشنی عطا کر دیتے ہیں۔ میرے نبی کا فرمان ہے، میں نے قبر والوں کی تاریخی دیکھی ہے، میں نے ان کی وحشت ناک گھڑیاں دیکھی ہیں، میں نے ان کی دہشت کو دیکھا ہے، میں نے قبر کی تاریخی دیکھی ہے، پستیوں میں پستیاں ڈوبتی ہوئی مجھے میرے اللہ نے دکھا دی ہیں، لیکن اللہ کی قسم جب میں محمد رسول اللہ نماز پڑھتا ہوں، قبر کی روشنیاں میرا رب ٹھنڈی کر دیتا ہے، قبر کے اندھیرے میرا رب ٹھنڈی کر دیتا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، روزے دار کی حالت جو ہے اللہ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، رابعہ مصریہ بیٹھی ہوئی ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے، افطاری سامنے آئی، بلی آ کر آپ کا پانی پی گئی، پھر اس کے بعد افطاری بنائی، ایک فقیر آیا اس کو دے دی، پھر اس کے بعد افطاری بنائی، ایک پرندہ آیا وہ چونک کے چلا گیا، رابعہ مصریہ نے اپنے اللہ سے پوچھا تھا، اللہ تو چاہتا کیا ہے، 30 روزے تو میں نے مکمل کر دیے ہیں، اب بھی میری افطاری کا مسئلہ گڑبڑ ہو رہا ہے، اللہ فرماتے تھے، رابعہ تیری ادا مجھے پسند، تیرا روزہ مجھے پسند، تیری خشکی پسند، تیری مشقت پسند، تیری تمام چیزیں پسند، میں چاہتا ہوں میں اس کو دیکھتا جاؤں، پرندہ تیرا شربت پی گیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن تیرے روزے سے مجھے محبت ہے، تیری خشکی سے مجھے محبت ہے، تیرے منہ کی بو سے مجھے محبت ہے۔ اللہ کی قسم یہی رابعہ مصریہ تھی، جب سامنے آتی تھی اتنا روتی تھی، اللہ کے ڈر سے بزرگ لکھتے ہیں، جہاں پہ گھاس نہیں ہوتا تھا وہاں پہ گھاس اگ جایا کرتا تھا، جہاں پہ زمینیں چٹکل ہوتی تھی وہاں پہ زبز ہو جاتی تھی، جہاں پہ کھیتیاں نہیں اگتی تھی وہاں رابعہ مصریہ ہماری اماں آ کے رویا کرتی تھی، اللہ اس کے آنسو کے بدلے سے کائنات کے فیصلے تبدیل کرتے تھے۔ میرے نبی کا فرمان ہے، ایک مقام ایسا بھی نہیں آیا. جب فرعون کے پاس لوگ جمع ہوئے اور ابلیس کے پاس لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے کہا مدینہ میں کہت سالی پڑ گئی ہے, بارش نہیں ہوتی, ہم نے بہت کچھ مانگا ہے, تو نے ہمیں خدا کہا ہے اور تو کہتا ہے میں خدا ہوں, تو اگر خدا ہے ہم مشرک ہیں, تیرے پجاری ہیں, تو ہی ہمیں کر دے, بارش تو کر دے. فرعون نے کہا تھا آج انتظار کرو, رات کو میں مانگ کر تمہیں بتا دوں گا, صبح بارش ہو جائے گی. فرعون بھی اس وقت اپنے کمرے کو بند کر کے اللہ کے دربار میں بیٹھ گیا تھا اور اس نے کہا تھا اللہ میں نے ربوبیت کا دعویٰ کیا ہے, مجھے پتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے, میں نے تکبر کیا ہے, مجھے پتا ہے کہ یہ ظلم ہے, میں نے گناہ کیا ہے, مجھے پتا ہے کہ یہ ظلم ہے, مجھے یہ بھی پتا ہے رب بھی تو ہے, خالق بھی تو ہے, مالک بھی تو ہے, رازق بھی تو ہے, سمیع بھی تو ہے, وزیر بھی تو ہے, خبیر بھی تو ہے, علیم بھی تو ہے. اللہ تو ایسا کر دے آج میری بھی صدا سن لے, آج تو میرا حقیقی رب بن جا, مخلوق کی نظر میں رب ہوں لیکن میرا رب تو ہے, میں مخلوق کو نہیں بتاتا, کام چوری کرتا ہوں, انا پسندی کرتا ہوں, لیکن حقیقت تو یہ ہے رب تو ہی ہے. صاحب روح المعانی میں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں فرعون جس وقت رو رہا تھا اس کے آنسو گر رہے تھے, غیب سے آواز آئی تھی یا اللہ کے بندے آج تیری باتیں بھی رب نے قبول کر لی ہیں. صبح جب میدان اٹھا تھا فرعون باہر نکلا تھا, ابلیس بھی آ گیا تھا, اللہ رب العزت نے اس کے اعمال کو دیکھ کر, اس کی گڑگڑاہٹ کو دیکھ کر, اس کے آنسوؤں کو دیکھ کر, اس کی تمام چیزوں کو دیکھ کر اس میدان میں بانی نازل کر دیا تھا اور ابلیس کہتا تھا واہ بھائی واہ, کیا اللہ ہے جس نے اس کے شیطان کی آواز بھی سن لی, جس نے اس کے سامنے انکار کر دیا, تکبر کر دیا, غرور کر دیا, فخر کر دیا, اس ابلیس کی آواز بھی میرے اللہ نے سن کر وہاں پہ بارشیں نازل فرما کر آج کی گناہگار امت کو یہ بتا دیا ہے تمہارے گناہ کس کھاتے کے ہیں, کس باپ کی مولی ہو تم. اللہ کے بندوں اللہ کی طرف جھک کر کے دیکھو, یہ وہ رب ہے جس نے فرعون جیسے بندوں کو, ابلیس جیسے بندوں کو بھی مہلتیں عطا فرما دی تھی. وہ وقت بھی آیا جب حضرت ابراہیم کھڑے ہیں, سامنے نمرود آ گیا, ابراہیم نے کہا اللہ کو سجدہ کر, اس نے کہا تو مجھے سجدہ کر, یہ مناظرہ ہو گیا. نمرود کو بھوک لگ گئی, حضرت ابراہیم کے سامنے کھانا آ گیا, مہمان نواز بھی تھے, 20 کلومیٹر تک ابراہیم پیدل جاتے تھے, مہمان ملتا تھا, بلاتے تھے, کھانا کھاتے تھے, سب کچھ کرتے تھے. نمرود سمجھا تھا آج ابراہیم میری میزبانی کرے گا, مجھے کھانا کھلائے گا, مجھے پلائے گا. نمرود نے اس وقت کہا تھا مجھے کھانا تو کھلا دو, ابراہیم نے کہا تھا تو چلا جا, تو رب کا گستاخ ہے, تو تکبر کرتا ہے, میری گفتگو تو نے نہیں مانی, میں تجھے کھانا نہیں کھلا سکتا. اس وقت نمرود واپس مڑا تھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے, ایک حسرت تھی, ایک افسوس تھا, ایک نا امیدی تھی. میرے اللہ نے ابراہیم پر وہی نازل فرما دی تھی, ابراہیم دیکھ میں نے نمرود کو بچپن سے آج تک کھانا کھلایا, ایک دن تیرے سامنے اکڑ گیا, تو نے اس کو کھانا چھوڑ دیا, میں بھی تو ایک رب ہوں جو ان کی گناہگاریوں کو دیکھ کر, زنا کو دیکھ کر, شراب کو دیکھ کر, حرام کو دیکھ کر, اللہ کی قسم ایسا کرتا ہوں میرے نبی نے جبرائیل امین کے اترنے پر اپنے صحابہ کو بات بتائی تھی, رمضان میں شرابی بندہ کبھی بخشا نہیں جائے گا, اللہ کی قسم جب وہ شراب کا ایک گھونٹ پیے گا اس کا ایمان اس کے دل سے نکل جائے گا. میرے نبی نے فرمایا تھا میری امت پر خسف کا عذاب بھی آئے گا, پھنسنے کا عذاب بھی آئے گا, پتھروں کا عذاب بھی آئے گا, اور وہ اس وقت آئے گا جب یہ امت شراب پیے گی اور یہ روکا سنگ کو گھر میں لائے گی اور گانے بجانے کے ڈھول اس کے گھروں میں آ جائیں گے. میرے نبی کا فرمان تھا میری امت بھی ایک دفعہ خنزیر بن جائے گی, اور میری امت بھی ایک دفعہ مسخ ہو جائے گی, اور میری امت بھی ایک دن تباہ ہو جائے گی. پوچھا تھا یا رسول اللہ وہ کس وقت, آپ نے فرمایا تھا وہ اس وقت جب وہ بیٹھ کر بیٹھ کر اپنی مسخریوں پہ بیٹھ کر اللہ کے دین کو چھوڑ کر ایک گانے کی آواز کو سنے گی اور اس کی طرف کان لگائے گی اور اس کی عورتیں, اس کے بچے, اس کے مرد اللہ کی آواز سے کراہت محسوس کریں گے, نبی کی آواز سے کراہت محسوس کریں گے, کائنات کی دہلیز کا بیڑا غرق یہ امت کرے گی. اس وقت اللہ ان کو بندر بھی بنائے گا, اللہ ان کو خنزیر بھی بنائے گا, سور کی شکلیں بھی اللہ اس امت کو بنائے گا. میرے نبی کا فرمان تھا جس محلے میں شراب پی جاتی ہے 40 گھر تک اللہ کسی کے ایمان کا اعتبار اس وقت نہیں فرماتے. میرے نبی کا فرمان تھا شرابی کی دور سے اللہ کے فرشتے 1000 کلومیٹر دور ہو جاتے ہیں. میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے آج عید کا دن حقیقت میں غریب کا دن ہے، حقیقت میں فقیر کا دن ہے، حقیقت میں مسکین کا دن ہے. آپ تو روزانہ عید کرتے ہیں، روزانہ کپڑے آپ کے استری، روزانہ کپڑے آپ کے ڈرائی کلین، روزانہ اونچی جوتیاں، روزانہ اونچے کھانے، روزانہ اونچی مسوڑیاں، روزانہ اونچی گاڑیاں، روزانہ اونچی بلڈنگیں، روزانہ تمام چیزیں. آج آپ کے چوکیدار کی عید ہے، آپ کے غلام کی عید ہے، آپ کے یتیم کی عید ہے. میرے آقا تشریف لے جاتے ہیں، اما عائشہ صدیقہ حضور کو تیار کر کے رخصت کرتی ہیں. ایک صحابی ہیں جن کا نام بشر ہے، وہ یتیم بچہ ہے، گراؤنڈ میں کھیلتا ہے. میرے نبی علیہ السلام دیکھتے ہیں وہ اکیلا ہے، امیروں کے بچے کھیل رہے ہیں. آقا عیدگاہ سے واپس جاتے ہیں، بچے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، ہاتھ پکڑتے ہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا نام ہے؟ وہ کہتا ہے بشر نام ہے. پوچھا تیرا باپ کدھر ہے؟ آپ نے کہا اللہ کو پیارا ہو چکا ہے. میرے نبی نے پوچھا کپڑے کدھر ہیں، جوتی کدھر ہے؟ اس نے کہا جوتی بھی نہیں، کپڑے بھی نہیں. امیروں کے بچے مجھے لفٹ نہیں کرواتے، ان کے کپڑے دیکھ کر، ان کی جوتیاں دیکھ کر میرے ہاتھ پکڑنا بھی چھوڑ دیے، میری طرف دیکھنا بھی چھوڑ دیا. میرے آقا نے صحابہ سے کہا عیدگاہ میں انتظار کرو، میں محمد عیدگاہ میں نہیں جا رہا، میں اس بچے کو پکڑ کے لے کر اپنے گھر کی دہلیز پہ جاتا ہوں. حیث میں آتا ہے، حسن کو اٹھایا ہوا تھا، حسین کو اٹھایا ہوا تھا، ان دونوں کو اتار دیا، بشر کو اپنے کندھوں پہ چڑھا دیا. حضرت عائشہ کے گھر کی دستک ہوئی، دروازہ کھلا، حیران ہو گئی، یا رسول اللہ کیا ہو گیا؟ کہا عائشہ تو رب سے بیٹا مانگتی تھی نا، آج اللہ نے تجھے بیٹا عطا کر دیا، اس کا نام بشر ہے، لے جا اس کو بچے کی طرح تیار کر دے، اس کو پال دے، سنبھال دے، سب کچھ کر دے. حدیث میں آتا ہے میرے نبی علیہ السلام نے رات کو دودھ میں کھجوریں بھی گوئی تھی، اور اس بچے کو بلا کر سب سے پہلے اس کے منہ کے اندر وہ کھجوریں ڈالی، اور میرے نبی نے کہا کنگھی لا دے، تو کپڑے تیار کر. میرے آقا نے اس کو کنگھی بھی کر دی. میرے نبی نے کہا عائشہ سرما لا، میرے آقا نے اس کو سرما بھی لگا دیا. میرے آقا نے کہا عائشہ خوشبو لے کر آ، آقا نے اس کو خوشبو بھی لگا دی. یہاں تک کہ جب وہ بچہ تیار ہوا، حضور نے کہا حضرت حسن کے دو جوڑے ہیں، ایک جوڑا اس کو پہنا دے، ایک حسن کو پہنا دے. جس وقت میرے آقا نے اس بچے کو سب کچھ کروا دیا، بچے کے چہرے پر مسرت تھی، بچے کے چہرے پر خوشی تھی، بچے کے چہرے پر ایمانیات تھی، روحانیات تھی، بچہ خوش ہو گیا. حضور نے سینے سے لگایا، حضرت عائشہ نے سینے سے لگایا، اور کہا اے بشر آج تیری ماں عائشہ بن جائے، تیرا باپ محمد رسول اللہ بن جائے، کیا تو اس کو خوش ہوتا ہے کہ نہیں؟ کہا خوش ہوتا ہے. پھر میرے نبی نے کہا کپڑے پہن، کپڑے پہنے. آپ نے حسن سے کہا تو پیدل جائے گا، حسین سے کہا پیدل جائے گا. بشر کو بلایا، بلا کر کہا اے بشر پچھلے سال تیرا باپ تھا کہ نہیں؟ کہا بالکل تھا، عید پر گیا تھا. کہا گیا تھا، یہ بتا تیرے باپ نے ہاتھ پکڑ کر عیدگاہ پہنچایا تھا، یہ کندھے پہ اٹھا کر عیدگاہ تک لے گیا تھا؟ بشر کہتے ہیں میرا باپ مجھے کندھے پہ بٹھا کر لے گیا. میرے آقا علیہ السلام نے نفرہ نہیں کیا، ناز نہیں کیا، فخر نہیں کیا، تکبر نہیں کیا، غرور نہیں کیا. سید الانبیاء ہیں، صاحب جنت ہیں، صاحب معراج ہیں، صاحب قرآن ہیں، صاحب وحی ہیں، تمام امت کے سردار، نبیوں کے سردار، جنت کے سردار، کائنات کے سردار، ہر چیز کے سردار، ہر دین کے سردار، ہر چیز کے کفیل، ہر چیز کے وکیل. وہ نبی اس بچے کو اپنے کندھوں میں اٹھا کر جس وقت عیدگاہ کی طرف بڑھتا ہے، صحابہ کی نظریں اٹھتی ہیں. اللہ کی قسم ایک یہودی مدینہ کی پہاڑی سے اس منظر کو دیکھتے ہوئے اونٹ کر آتا ہے، کہتا ہے بشر کو کس نے اٹھایا؟ بتایا جاتا ہے محمد رسول اللہ نے اٹھایا. پھر وہ تحقیق کرتا ہے اس بچے کو لے کر حضور کہاں گئے ہیں. وہ یہودی بھاگتا ہے، اما عائشہ سے پوچھتا ہے کپڑے کس نے دیے، سرما کس نے لگایا، تنگی کس نے پہنائی، اس بچے کو سرسبز کس نے کر دیا، شاداب کس نے کر دیا، تمام چیزیں کس نے کر دی؟ عائشہ کہتی ہے حضور نے اپنے ہاتھوں سے کر دی. یہودی بھاگتا ہے، حضور مصلی کے قریب ہیں، عیدگاہ میں داخل ہونے لگتے ہیں، کہتا یا رسول اللہ، یا محمد، یا نبی اللہ، مختلف الفاظ ہیں. میرے آقا پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں آپ نے ایک بچے کو بچا لیا ہے اور اس کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے، آپ ایک یہودی بھی جہنم کے گڑھے سے آپ کی جنت کی طرف گر گیا ہے، پیچھے مڑ گئے، اب عیدگاہ میں جائیے، مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجیے، میں اس محمد کو قربان ہونا چاہتا ہوں، جس کے در پر کوئی بچہ یتیم نہیں، جس کے در پر کوئی بچہ نہ حسرت نہیں، جس کے در پر کوئی بچہ محروم نہیں، جس کے در پر کسی بچے کو کوئی مسئلہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ہوتی کو کلمہ پڑھاتے ہیں، اس کے خاندان میں پتہ چلتا ہے، خاندان کے 70 افراد دوڑے ہوئے آتے ہیں، میرے نبی کے خطبہ کے درمیان آ کر بیٹھ جاتے ہیں، حضور نماز سے پہلے ان کو بھی کلمہ پڑھا دیتے ہیں. 71 یہودی میرے نبی کے اس اخلاق پر، اس عظیم پر، اس عطیے پر، اس ہدیے پر، اس خوشی پر ایمان لاتے ہیں اور ساری دنیا کو یہ بتاتے ہیں آج عید غریب کی ہے، آج عید فقیر کی ہے، آج عید بالکل اس کی ہے جس نے کھایا کچھ نہیں، جس نے پیا کچھ نہیں۔ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، عید کی نمازیں، یہ روزے، یہ قرآن، یہ تراویحیاں، یہ افطاریاں، یہ سحریاں، سب کچھ آسمان کے نیچے لٹک چکے ہیں۔ صدقۃ الفطر ادا کرو گے یہ اوپر جائیں گے۔ میرے نبی کا فرمان ہے، جب تم صدقۃ الفطر ادا کرو گے پانچ دعائیں تمہیں دے گا۔ ایک دعا تو یہ دیتا، پہلے میں تیری حفاظت نہیں کرتا تھا، تو میری حفاظت کر رہا تھا، اب رب نے مجھے کہہ دیا میں تیری حفاظت کروں۔ میرے نبی کا فرمان ہے، صدقۃ الفطر دعائیں دیتا ہے، پہلے مجھے پتا نہیں تھا کہ میں نے جنت میں جانا ہے کہ جہنم میں جانا ہے، اب تو نے صدقہ کر کر مجھے جنت کے مستحق بنا دیا۔ صدقۃ الفطر دعوت دیتا ہے، میں اس بات پر خوش ہوں کہ انہیں غریب کا منہ کھول کر اس میں روٹی ڈال دی۔ پھر صدقۃ الفطر دعا دیتا ہے، مجھے اس بات کی خوشی ہے میں مسلمان کے کام آ گیا۔ پھر صدقۃ الفطر اس بات کی دعا دیتا ہے، خدا مجھے قیامت کے دن حشر کے میدان میں ایک باغ کی نما شکل بنائے گا اور تو میرے سائے میں کھڑا ہوگا۔ یہ صدقۃ الفطر اس کو پانچ دعائیں دیتا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، صدقۃ الفطر ادا کر کر کسی مومن کو خوش کرو۔ حدیث میں آتا ہے جب کوئی مومن خوش ہوتا ہے اللہ اس کی خوشی سے ایک فرشتہ پیدا کرتے ہیں جو سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتا ہے، اور وہ فرشتہ قیامت تک یہ پڑھتا جاتا ہے اور ثواب اس کو ملتا ہے جو کسی مومن کو خوش کرتا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، آج کا دن صلح کا دن ہے، ناراضگیاں توڑو، تمام چیزیں ختم کر دو، تعصبیت ختم، ضدیت ختم، معقولیت ختم، وثن پرستیاں ختم، تمام چیزیں ایک طرف کر دو، مسلمان مسلمان کا بھائی بن جائے۔ میرے نبی کا فرمان ہے، اگر دو مسلمان ناراض ہو جائیں تیسرا ان میں صلح کروانے کے لیے اپنے گھر سے چلتا ہے، ایک قدم پر خدا اس کو حج مقبول کا ثواب دیتے ہیں، اور جب یہ جا کر ان کی صلح کرواتا ہے اس کو 20 منٹ لگ جائیں، 30 منٹ لگ جائیں، 40 منٹ لگ جائیں۔ حدیث میں آتا ہے اس کے ہر لفظ پر اللہ اس کو غلام آزاد کرنے کا ثواب دیتے ہیں۔ میرے نبی کا فرمان ہے، امت جب تک تمہارے گناہ ہوں گے حشر میں تمہارے نبی کو وہاں کھڑا ہونا پڑے گا اور تمہاری مغفرت کے لیے اس دھوپ میں رہنا پڑے گا۔ اے میری امت معاف کر دیا کرو، اگر تم معاف کر دو گے مجھے حشر کی رسوائی سے بچا ہو جائے گا، اور اے میری امت آج تم اس مجمع میں معاف کرو اللہ تمہیں حشر کے دن معاف کرے گا، اے میری امت آج غصے کو پی جاؤ اللہ تمہارے غصے کو پی جائے گا۔ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، آج کے دن جو مسلمان اپنے گھر کے لیے کوئی چیز خرید کے لاتا ہے اور اس کے گھر کے بچے خوش ہوتے ہیں اللہ اس کو اتنے خوش ہوتے ہیں 70 سال کے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ میرے نبی کا فرمان ہے، آج کسی نبینا کو پکڑو اس کے ہاتھ پکڑ کر راستہ پار کروا دو، اس کے گھر تک اس کو پہنچا دو۔ میرے نبی کہتے ہیں اللہ اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ میرے نبی کا فرمان ہے، کسی بیوہ عورت کے ہاں اگر ماچس کا تنکا دے کر دی، اس کی ہنڈیا تم نے چڑھا دی، خدا تم سارے کھانوں کا سواد دیتے ہیں۔ میرے نبی کا فرمان ہے، آج کے دن دو ہنڈیاں جمع کرو گے میری امت سے نکل جاؤ گے، میں دو ہنڈیوں سے محبت نہیں کرتا، دو سالن سے محبت نہیں کرتا۔ حضرت عمر کے سامنے ابن عمر بیٹھے ہیں، کھانا بھی تیار ہے، چربی بھی ہے، گوشت بھی ہے۔ ابن عمر کہتے ہیں ابا جی کھانا کھائیے، آپ نے فرمایا میں نہیں کھا سکتا، اس لیے کہ میں نے نبی کو دو کھانے کو نہیں دیکھا، دو سالن کو نہیں دیکھا، دو گوشت کو نہیں دیکھا، ایک اٹھے گا عمر کھائے گا۔ ابن عمر کہتے ہیں میرے ابا جی نے کھانا نہیں کھایا، پانی پی کر وہاں سے واپس چڑھ گئے، کہا خدا کی قسم جہاں میرے محبوب نے کام کیا ہے وہ کام میں بھی کروں۔ مہمان آیا حضور کے پاس، کہا یا رسول اللہ میں اس پورے علاقے کا غریب فقیر آدمی ہوں اور 30,000 کے مجمع میں مجھ سے زیادہ کوئی غریب آدمی نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے کہا کون ایسا آدمی ہے جو آج اس کی مہمان نوازی کرے؟ ایک آدمی اٹھا، اس نے اس کو جوتا پہنا دیا۔ میرے آقا نے کہا کون ہے جو اس کے سر کو ڈھانپ دے؟ حضرت علی اٹھے، انہوں نے امامہ پہنا دیا۔ میرے آقا نے کہا کون ہے جو آج اس کو کھانا کھلا دے؟ سلمان فارسی نے کہا یا رسول اللہ کھانا میں کھلاتا ہوں۔ حدیث کے مطابق سلمان فارسی گھر گئے، کھانا نہیں ملا، سامنے حضرت فاطمہ کا گھر تھا، سلمان نے دروازہ کھٹکھٹایا، اما فاطمہ سے کہا یہ رسول اللہ کا مہمان ہے، کھانا میرے گھر میں نہیں تھا، اما جی آپ کے پاس کچھ ہے تو دے دیں۔ فاطمہ رونے لگ پڑی، کہا خدا کی قسم مجھے 3 دن ہو گئے ہیں میں آج کھاتے نہیں ہوں، لیکن نبی کے مہمان کو میں واپس نہیں کر سکتی۔ اے ٹھہر جاؤ، میری ایک چادر ہے اور ایک یہودی ہے جس کا نام شمعون ہے، بہت بڑی تورات کا عالم ہے، اس کے پاس لے جاؤ، اس کو یہ کہنا فاطمہ بنت محمد نے آج یہ چادر تمہیں دی ہے اس کو گروی رکھ لو, اور گروی رکھنے کے بعد تھوڑے سے پیسے دے دو, اور اس پیسے کا اناج میں اس فنان کو دینا چاہتی ہوں اور نبی کو خوش کرنا چاہتی ہوں. وہ بھی حیران ہو گیا, اس نے کہا فاطمہ کہاں روٹی نہیں, اس نے چادر دے دی اور گروی رکھ کر ادھار لے کر اس کو دینا چاہتی ہے. وہ بھی نے کہا ٹھہر جاؤ, میں اس فاطمہ کے رکھ کر اسی وقت کھڑا ہو کر ایمان لے آتا ہوں. جس فاطمہ کے دل میں شہادت ہے, جس فاطمہ کے دل میں جذبہ ہے, جس فاطمہ کے دل میں صدقہ خیرات کے فضائل ہیں, میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے, میں نے دیکھا ہے جہنم میں اکثر عورتیں ہیں اور 99 جہنم میں ہیں, ایک جنت میں ہے, اس لیے کہ وہ خالق کی ناشکر کرتی ہیں, صدقہ کم کرتی ہیں. میرے آقا کہتے ہیں صدقوں کی کثرت کرو, صدقہ اللہ کے رب کو مل جاتا ہے. میرے آقا کہتے ہیں صدقہ ادا کر دیا کرو, بکری کا کھر بھی کیوں نہ ہو. میرے آقا کہتے ہیں صدقہ ادا کر دیا کرو, 70 بڑی موتوں سے بچاتا ہے. میرے آقا کہتے ہیں صدقہ ادا کر دیا کرو, جس راستے پہ چلو گے رشتے تمہارے محافظ بن جائیں گے. ایک عورت کو مل ہے, حسن بصری کا ایک شاگرد آیا, شائستہ اس کا نام تھا, اس نے اس عورت کو دیکھا, اس کو عاشق ہو گیا. عورت کو پتا چلا تو اس نے مجھ سے محبت کر لی ہے. عورت نے کلام دیا, یہ بتا کہ میں کس چیز سے محبت کی ہے. اس نے کہا میں نے اس عورت کی آنکھوں سے محبت کی ہے. وہ عورت ایمان والی تھی, غیرت والی تھی. اس نے آنکھیں نکالی, تھالی میں ڈال دی, خون کے فوارے نکل رہے تھے. اس نے کہا لے جا, جس آنکھ سے تو محبت کرتا ہے یہ تجھے میں نے نکال کر دے دی ہے, اور مجھے میرا اللہ مل جائے, مجھے آنکھ کی ضرورت نہیں ہے. وہی بندہ اس وقت گر پڑا, ہوش ہو کے اٹھتا ہے, اللہ رب العزت کا کلمہ پڑھتا ہے اور کہتا ہے خدا کی قسم ایسی ہوا والی عورتیں جس کائنات میں موجود ہیں, ایسا نظام جس کائنات میں موجود ہو, میرے نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک عورت آئی اور اس کو خوشبو کی نپ میں آ رہی تھی, جدھر وہ جاتی تھی خوشبو آتی تھی. ابو ہریرہ نے اس کو پوچھا بہن تو کہاں سے آئی, اس نے کہا مسجد سے آئی. پوچھا کیوں آئی, کہا نماز پڑھ کے آئی ہوں. پوچھا یہ خوشبو تو مسجد میں لگا کر گئی تھی, کہا جی ہاں لگا کر گئی تھی. کہا میں نے نبی سے سنا ہے جو عورت مسجد میں خوشبو لگا کر بھی جائے گی اللہ اس سے ناراض رہیں گے, یہاں تک کہ واپس آ جائے اور اس کے خوشبو کے اثر ختم نہ ہو جائیں. ایک وہ وقت تھا کہ مسجد کا زمانہ تھا, اندر صحابہ تھے, اندر ابو بکر تھے, اندر عمر تھے, اندر عثمان تھے, اندر علی تھے, اندر تقوا تھا, اندر طہارت تھی, اندر عزت تھی, اندر پاک دامنی تھی. زنا کا ڈر نہیں تھا, زنا کا ڈر نہیں تھا, شراب کا ڈر نہیں تھا, فتنوں کا ڈر نہیں تھا, کوئی مسئلہ اور نہیں تھا, کوئی چیز اور نہیں تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس وقت ابو ہریرہ کہتا ہے تیرے نبی نے تیری اس خوشبو کو پسند نہیں کیا. آج عورت مسجد میں بچیا بازاروں میں جاتی ہے, خوشبو لگا کر جاتی ہے, پھیل جاتی ہے. میرے نبی کا فرمان ہے جو عورت خوشبو لگا کر بازار کی زینت بن گئی وہ زانیہ بن جاتی ہے. میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جس عورت نے کسی غیر محرم کو آواز دی اللہ 70 قسم کی آوازیں اس کے اوپر عذاب کی نازل فرمائے گا. میرے نبی کا فرمان ہے جو عورت فیشن کر کے چلے اور اس کا خانہ خوش ہو جائے اور اس کے پیچھے چلے, ہر قدم پر جہنم کے 7 انگارے اللہ اس کو عطا فرمائیں گے. میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے, عائشہ صدیقہ ہیں, گھر گر گیا, اینٹیں جوڑ رہی ہیں. حضور نے پوچھا عائشہ تو کیا کرتی ہے, کہا میں اینٹ جوڑ رہی ہوں. میرے نبی نے کہا یہ کوئی کام نہیں ہے, اگر اینٹ جوڑتے جوڑتے تیری موت آ گئی اور اللہ نے تجھے بلا لیا تو کیا کہے گی, میں اینٹ لگاتے لگاتے آ گئی, میں گھر بناتے بناتے آ گئی. عائشہ آ جا کر رب المساکین واخر الاغنیاء, مسکین کے قریب ہو جا, غریبوں کے قریب ہو جا, فقیروں کے قریب ہو جا, امیروں سے دور ہو جا. میرے نبی سے صحابہ اکرام کی روایت کے مطابق موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا اللہ تو کس وقت راضی ہوتا ہے, کس وقت ناراض ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا تھا غریبوں سے پوچھو, فقیروں سے پوچھو, اگر غریب راضی ہے تو اللہ بھی راضی ہے, اگر غریب ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے. میرے محترم بھائیو آج کے دن کس کی ہے, غریب کی ہے. آج عید, آج عید یتیم کی ہے, آج عید بیوا کی ہے. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے دیکھا کہ ایک عورت مجھ سے بھی پہلے جنت میں گئی. صحابہ نے حیران ہو کے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سی عورت ہے. آپ نے سنا جو بیوا ہو گئی اور اس نے عزت بچائی, عزت بچائی, پاک دامنی بچائی, زنا پہ نہیں گئی, شراب پہ نہیں گئی, اس نے نکاح بھی نہیں کیا, اس نے اپنے بچوں کو سنبھالا, اس نے اپنے ایمان کو سنبھالا. میرے بھائیو یہ مجمع رحمت ہے, آسمان کی کرنیں دیکھو, چلتی ہوئی ہوائیں دیکھو, یہ اللہ نے صرف آپ کے لیے سورج نہیں نکالا, نکلنے کے قریب ہے, تھوڑا سا پردہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ سورج کا نہ نکلنا, دھیمی دھیمی آوازوں پہ چلنا میرے نبی کے مجمع پہ رحمت ہے. میرے میرے نبی کی امت پر رحمت ہے، اس مرکز پر رحمت ہے، اس عید پر رحمت ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اللہ کی ہر چیز استعمال کرو اور اس پر راضی ہو جاؤ۔ سلطان محمود غزنوی تھا اور اس کے دربار کے اندر ایک اس کا ملازم تھا، ایک اس کا گورنر تھا جس کو ایاز کہتے ہیں۔ ایاز اس کا ملازم تھا، بڑا فکر مند رہتا تھا، بڑی خدمت کرتا تھا۔ ایک دن لوگوں نے کہا، حضرت آپ ایاز سے محبت کرتے ہیں، ہم سے محبت نہیں کرتے، آپ اس سے بہت قریب ہیں، ہم سے بہت دور ہیں۔ انہوں نے کہا تھا، ٹھہرو میں تمہیں اس کا جواب دے دوں گا۔ ایک دن پھل منگوایا گیا، پھل سب کو تقسیم کر دیا گیا، سب نے کھایا۔ پھل کڑوا بھی تھا، پھل کھٹا بھی تھا، سب نے کھا کر پھینک دیا۔ سب نے کہا یہ کھٹا ہے، سب نے کہا یہ کڑوا ہے۔ ایاز بھی تھا، اس نے وہ پھل کھایا، پھل میٹھا بھی نہیں تھا، کڑوا تھا۔ پھر وہ اٹھا گیا، بادشاہ نے اس کو بلا کر کہا، سب نے کھا کر پھینک دیا، سب کے نزدیک کھٹا تھا، سب کے نزدیک کڑوا تھا، انہوں نے زمین پہ پھینک دیا۔ یہ تو بتا تم نے کیوں کھایا؟ اس نے کہا، دیکھو بادشاہ سلامت روزانہ میٹھا کھلاتے رہے، روزانہ اچھا کھلاتے رہے، روزانہ اچھا کھلاتے رہے۔ میں نے یہ سمجھا وہ بادشاہ مجھے روزانہ میٹھا کھلاتا ہے، ایک دن اگر وہ مجھے کڑوا بھی کھلا گیا کون سی قیامت آ جائے گی، اس لیے میں اس کو کھا گیا۔ اس نے جواب دیا، دیکھو اس طرح مومن کو بھی ہونا چاہیے، اللہ اچھا کھلائے تب بھی اللہ ہے، اللہ چھوٹا کھلائے تب بھی اللہ ہے، اللہ ہلکا کھلائے تب بھی اللہ ہے۔ ایاز کی ایک الماری تھی، لوگوں نے کہا یہ الماری کھولتا نہیں، اس نے خزانے چوری کر کے رکھ دیے۔ بادشاہ نے اس کو بلایا، بلا کر کہا اپنی الماری کھول کر تو دکھا۔ اس نے جس وقت کھول کر دکھائی، اس میں اس کا ایک بیگ تھا، ایک ٹوٹی ہوئی جوتی تھی، ایک پرانے پھٹے ہوئے کپڑے تھے۔ اس نے پوچھا، بتا یہ کیا چیزیں ہیں؟ کہا یہ بہت قیمتی چیزیں ہیں، وہ اس لیے کہ جب بادشاہ کے پاس میں نہیں آیا تھا میری اوقات یہ تھی، اب بادشاہ مجھے جہاں تک بھی لے گیا وہ مجھے لے گیا۔ لیکن اوقات کو نظر ہے، ہم انسان بھی ہیں، ایک نطفہ کی طرف آتے ہیں، ایک نطفہ سے پیدا ہوئے، انسان تھے، خالی ہاتھ آ گئے۔ میرے رب نے کھلایا، میرے رب نے پلایا، میرے رب نے اٹھایا، میرے رب نے سب کچھ عطا کر دیا، آج رب کو چھوڑ دیا۔ میرا رب کہتا ہے، اللہ کے بندے اے ظالم دشمن، جب تو گناہ کرتا ہے باپ کا دروازہ بند کرتا ہے، ماں کا دروازہ بند کرتا ہے، بہن کا دروازہ بند کرتا ہے، بھائی کا دروازہ بند کرتا ہے، دوست کا دروازہ بند کرتا ہے، نوکر کا دروازہ بند کرتا ہے، دنیا کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ لیکن تو اتنا بے حیا ہے، اتنا انسان نہیں ہے، تو اللہ کے دروازے کو کھول کر گناہ کر رہا ہوتا ہے، باقی سارے دروازے بند کر کر تو گناہ کر رہا ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام جب زلیخا نے ان کو بلایا تھا، زلیخا کہتی ہے میں اس بت پہ کپڑا ڈال رہی تھی، حضرت یوسف نے مجھے پوچھا تھا تو اس بت پہ کپڑا کیوں ڈالتی ہے؟ کہا اس لیے کہ مجھے اس سے گناہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے، یہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ حضرت یوسف نے اپنے رب کو دیکھ کر آنسو بہا دیے تھے، چیخ مار دی تھی، اللہ یہ ایک نقلی خدا سے ڈرے، یہ ایک بت سے ڈرے، ایک بت کے پجاری ہونے سے ڈرے۔ اللہ یہ تو بتا، تو خالق بھی ہے، تو ہر ایک قیوم بھی ہے، تجھے اون بھی نہیں آتی، تجھے نیند بھی نہیں آتی، صرف مخلوق کے عمل دیکھتا ہے، مخلوق کے کلمہ دیکھتا ہے۔ اللہ یہ تو بتا، جب یہ شرم کھا سکتی ہے، میں اپنے اصلی اللہ سے شرم کیوں نہ کھاؤں؟ اللہ خاص دروازے بند ہیں، بتا میں کروں کیا؟ اللہ نے کہا تھا جب تو ڈر گیا ہے، میرے در پہ آ گیا ہے، تیرا کام ہے اللہ کی طرف دیکھتے جانا، باہر آتے جانا۔ دروازہ کھولے گا رب کھولے گا، ٹونڈی کھولے گا رب کھولے گا، تارا کھولے گا رب کھولے گا۔ خدا نے حضرت یوسف کو اس قید سے باہر کر کر زنا سے بچا کر شراب سے بچایا تھا۔ ساری کائنات کی دہلیز پر میرے نبی کا فرمان ہے، وہ مسلمان عید کے دن لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین یہ جملہ پڑھتا ہے، قیامت کے دن وہ جنت کی دستک دے گا۔ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اے عمر ادھر آ، میں تجھے بتاؤں جنت کا دروازہ کیا ہے۔ حضرت عمر دوست ہوا ہے، صحابہ کو جب پتہ چلتا تھا جنت کا پتہ لگ رہا ہے، دروازے کا پتہ لگ رہا ہے، صحابہ دور کے آتے تھے، عمر دور کے آئے، کہا یا رسول اللہ آپ بتائیے جنت کا دروازہ کیا ہے؟ میرے نبی نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کہا کر میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، 70,000 پردے نبی اپنے اللہ کو یاد کرو، اللہ تمہیں نکھار دے گا، اللہ تمہیں چمکا دے گا، اللہ تمہیں دسا دے گا، اللہ تمہارا تعارف کروا دے گا۔ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، امت میں جا رہا ہو قرۃ عین فی الصلاۃ، میری آنکھ ٹھنڈی کرنا نماز کے اندر۔ اس مجمع میں میں ان چہروں کو جانتا ہوں جو جمعہ میں نہیں آتے، جو نماز میں نہیں آتے، مسجد میں نہیں آتے، عید کے مجمع میں آتے ہیں، وہ بھی آخر میں آتے ہیں۔ خدا کے بندے خوف کر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ، رب کا ڈر چھوڑو گے ذلیل ہو جاؤ گے، رب کا ڈر چھوڑو گے ذلیل ہو جاؤ گے۔ آج بھی رب کے مذاق کی چیز بنی ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ نماز کیوں چھوٹ گئی؟ قرآن کیوں چھوٹ گیا؟ رکوع کیوں چھوٹ گیا؟ سجدہ کیوں چھوٹ گیا؟ اس صحابی کی طرف آؤ جو میرے نبی کے مجمع میں آتا تھا، نماز کرتا تھا، سلام پھیر کے چلا جاتا تھا، میرے نبی علیہ السلام کو صحابہ نے اس کی شکایت کر دی، یا رسول اللہ یہ نماز پڑھتا ہے چلا جاتا ہے، آپ کو درس نہیں سنتا. میرے نبی نے اس کو بلا کے پوچھا تھا، بتا تو میرا درس کیوں نہیں سنتا؟ وہ آنسو بہا رہا تھا، وہ رو رہا تھا. اس نے کہا تھا، یا رسول اللہ ایک چادر ہے، اگر میں پہن لوں، بیوی ننگی ہے، اگر وہ پہن لے، میں ننگا ہوں، میں نماز کے لیے آتا ہوں، اس کو کنویں میں رکھ کے آتا ہوں، جب نماز پڑھ کے بھاگ جاتا ہوں اس کو اٹھا کے نماز پڑھا دیتا ہوں. اللہ کے حبیب، اگر میں جاؤں وہ نماز پڑھتی ہے، جنت میں چلی جائے گی، جہنم سے بچ جائے گی، اگر میں طرف پھروں وہ نماز سے رہ جاتی ہے. میرے نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں، حضرت علی ہیں، جبل ابی قبیس پہ بیٹھتے ہیں. جس وقت سورج غروب ہونے لگا، حضرت علی کی چیخ نکل گئی، کہا یا رسول اللہ یہ سورج تو جا رہا ہے، میری تو نماز رہ گئی، اگر علی کی نماز رہ گئی، علی مر جائے گا، علی دنیا سے چلا جائے گا، علی آپ کو نظر نہیں آئے گا. نماز جائے ماں مرنے سے بڑا دکھ ہے، زکات جائے باپ مرنے سے بڑا دکھ ہے، روزہ چلا جائے ماں باپ کے مرنے سے بڑا دکھ ہے. ہمارے نبی کی عزت پہ حملہ ہو، ماں کے حملے سے زیادہ اس کے اوپر دکھ ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص جب اسلام لاتے ہیں، ان کی اماں نے کہا، بیٹا اس نبی کو چھوڑ، اس قرآن کو چھوڑ، اس دین کو چھوڑ، اذان کو چھوڑ، نماز کو چھوڑ، جہاد کو چھوڑ، سب کو چھوڑ دے، نہیں چھوڑتا، مجھے چھوڑ دا، کہاں میں تجھے چھوڑ دوں گا. ماں نے کہا، دیکھ لے، سمجھ لے، کہاں میں تجھے چھوڑ دوں گا. ماں نے کہا، میں بھوک ہڑتال کرتی ہوں. ماں بھوک ہڑتال کر گئی. ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن گزر گیا، کئی دن گزر گئے، ماں کی ہڈیاں آ گئی، ماں کمزور ہو گئی، سب کچھ ہو گیا. سات دن ابھی وقاص کی ماں کہتی تھی، شاید کہ میرے اوپر رحم کر جائے، اس نبی کو چھوڑ دے، اس کے دین کو چھوڑ دے، اس کے عمل کو چھوڑ دے، اس کی زکات کو چھوڑ دے. لیکن سات کہتے ہیں، میری ماں کمزور ہوتی گئی، بالکل مرنے کے جب قریب آ گئی، میں نے اپنی ماں کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، جس نبی پر میں ایمان لایا، اس نبی کے رب کی قسم، اگر 70,000 جانے بھی خدا سے جو دیتا جائے تو مرتی جائے، مرتی جائے، میں اپنے نبی کے دین کو چھوڑ دوں، یہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. اس کے بعد ماں نے کہا، اچھا تجھے بڑا پکا لگتا ہے، میں بھی کھانا پینا شروع کرتی ہوں. کھانا پینا اس نے شروع کر دیا. میرے آقا علیہ السلام کا صحابی کہتا ہے، یا رسول اللہ، میری ماں آپ کی گستاخیاں کرتی تھی، ماں آپ کے بد لان تان کرتی تھی، میرے نبی علیہ السلام کو ابھی دعا کرواتے ہیں، حضور دعا کرتے ہیں، اللہ کے حبیب کے سامنے وہ اسلام قبول کرتی ہے. میرے نبی علیہ السلام کے صحابہ کے نزدیک ماں کے مرنے کا مسئلہ نہیں تھا، باپ کے مرنے کا مسئلہ نہیں تھا، کسی اور کے مرنے کا مسئلہ نہیں تھا. اللہ کی قسم، جب فاطمہ بنت اسد حضرت علی کی والدہ گئی، رو رہی تھی، کہتی تھی، یا رسول اللہ، میں قبر میں نہیں جا سکتی، برداشت نہیں کر سکتی، منکر نکیر کو دین نہیں کر سکتی، سوال کا جواب نہیں دے سکتی. آج کی بہنیں ہیں، آج کی عورتیں ہیں، پیروں کے ہاتھ، فقیروں کے ہاتھ، بزرگوں کے ہاتھ، ہاتھوں کے ہاتھ رکھ کر یہ تصور کرتے ہیں، ہماری بخشش ہو گئی، بیڑا پار ہو گیا، ہم کامیاب ہو گئے. اللہ کی قسم، یہ لعنت ہے، یہ جہنم ہے، یہ فریب ہے، یہ دھوکہ ہے، بد کرداری ہے، بد عملی ہے. کون سا ایسا بدبخت انسان ہے؟ کون سا ایسا ظالم پیر ہے؟ کون سا ایسا ظالم بزرگ ہے؟ کون سا ایسا پیر فقیر ہے جو عورت کو سامنے رکھ کر سامنے دیکھتا ہے، جو عورت کو کہے، جا پتر، میں تمہیں کامیاب کر دیتا، تیری مسلمانی جنت کما جان گیا، یہ کہہ کر اپنے گھروں کی تحلیل پر یہ نعرہ کامیابی لگانے والی میری بہنیں، سمجھو اس فاطمہ کی زندگی کو، جس کا میرے آقا نے پوچھا، بیٹی تو نے رات کو چاند دیکھا ہے؟ کہا، خدا کی قسم، میں نے چاند نہیں دیکھا. میرے آقا نے پوچھا، چاند دیکھتی تو کیا حرج تھا؟ بیٹی جواب دیتی ہے، آقا میں چاند دیکھنا چاہتی تھی، مگر میرے ذہن میں تصور آیا، اگر فاطمہ تو چاند دیکھے گی، شاید اس وقت کوئی غیر محرم بھی اس چاند کی طرف دیکھ رہا ہو. میری عزت نے یہ گوارہ نہیں کیا. میرے نبی نے پوچھا، فاطمہ تو گھر نہیں تھی، کہاں چلی گئی تھی؟ فاطمہ کہتی ہے، ایک عزیز مر گیا تھا، میں اس کی تیمارداری کے لیے گئی تھی، اس کے ہاں تعزیت کے لیے گئی تھی. میرے نبی نے پوچھا، یہ تو بتا، اس کی قبر پر تو نہیں چلی گئی؟ کہا، نہیں، قبر پر نہیں گئی. میرے آقا نے کہا، اگر تو قبر پر چلی جاتی، تیرے اوپر جہنم واجب ہو جاتی. یہ فاطمہ کی کہانی سنتے جاؤ، اس کی زندگی پہ آتے جاؤ. میرے نبی کی بیٹی ہے، اللہ کی قسم، فقیر آیا، غریب آیا، سب کچھ حضرت علی پاس ہیں، حسن پاس ہیں، حسین پاس ہیں، فاطمہ پاس ہیں، کھانا پکا ہوا ہے، گوشت آ گیا، فقیر آیا، علی نے کہا اس کو دے دو. دوسرے دن فقیر آیا، حضرت علی نے کہا اس کو دے دو. تیسرے دن فقیر آیا، حضرت علی نے کہا اس کو دے دو. فقیر آتا رہا، تینوں بھاگتے ہوئے میرے نبی کے دربار میں پہنچ گئے. یا رسول اللہ، بیٹی بھی آج صبر پہ ہے، بیٹا بھی صبر پہ ہے، حسن بھی صبر پہ ہے، حسین بھی صبر پہ ہے، فاطمہ بھی صبر پہ ہے، علی بھی صبر پہ ہے. میرے نبی نے کہا، جا علی اس طرف کے پاس چلا تھا، نبی کا پیغام اس کو سنا دے، آج وہ کھجوریں دے گا، جو بھی گھر کے لیا، ہم سارے یہاں پہ بیٹھ کے کھاتے ہیں. یہ نظام تھا، یہ کائنات تھی، میری پتنی اللہ کے بندو، حضرت داؤد نے کہا تھا اگر پڑی ہوئی سنگینی مجھے میرا اللہ کھلاتا ہے تو مجھے کیا شکوا ہے، مجھے کیا درد ہے؟ حضرت داؤد نے اللہ سے پوچھا تھا، مجھے وہ ترازو تو دکھا جس میں تو عمل کو تولتا ہے، جب وہ ترازو دکھا دیا گیا تھا حضرت داؤد نے کہا تھا اللہ اس جیسا عمل کوئی نہیں کر سکتا، اس وقت میرے اللہ نے فرمایا تھا ایک کھجور کو اللہ کے نام پر قربان کر دے، خدا کی قسم ان تمام اعمال سے تیری عزتیں بڑھ جائیں گی، تیرا ایمان بڑھ جائے گا۔ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے آج سے پہلے صحابہ کے دور میں جب دروازے کھٹکتے تھے لوگ پوچھتے تھے ماں جی بیٹا کدھر گیا، ماں جی آپ کا دوسرا بیٹا کدھر گیا، ماں جی تیسرا بیٹا کدھر گیا، حضرت عباس کا دروازہ کھٹکا سوال کیا گیا عباس تیرے آٹھ بیٹے کدھر گئے، کہا آٹھ ملکوں میں چلے گئے ہیں، فلا فلا ملک میں اللہ کے دین کی دعوت کو پھیلانے گئے ہیں۔ حضرت جعفر کا دروازہ کھٹکا پوچھا جعفر کدھر گیا، کہا غزوہ میں چلا گیا ہے، میرے نبی کو بتایا گیا جعفر شہید ہو گیا۔ عبداللہ بن رواحہ کا دروازہ کھٹکا عبداللہ بن رواحہ کدھر گیا، بتایا گیا وہ جہاد کے میدان میں ہے، میرے نبی نے کہا وہ بھی شہید ہو گیا۔ مسعود بن عمیر کا دروازہ کھٹکا پوچھا وہ کدھر گیا، کہا وہ بھی جنت میں چلا گیا۔ حضرت عائشہ کا دروازہ کھٹک گیا پوچھا وہ کدھر گئی، کہا غریبوں کو جا کر سونا تقسیم کرتی ہے، زیورات تقسیم کرتی ہے۔ حضرت فاطمہ کا دروازہ کھٹکا پوچھا وہ کدھر گئی، کہا وہ ہار تقسیم کرنے گئی، پوچھا وہ کیوں دیتی ہے، کہا وہ نبی کی خدمت میں گئی، اللہ کے نبی نے اس کو سلام نہیں کیا۔ کہا فاطمہ جب تک ہار تیرے ہاتھوں پہ ہے تو محمد کی بیٹی لگتی نہیں، جا اس کو اتار جائے محمد تجھ سے سلام کرے۔ کائنات بھلی آج مسلمان سونے کا مالک، جواہرات کا مالک، ہیرے کا مالک، سانپ بن کر قارون، شداد، حمان، فرعون ان کی زندگی میں کیوں آنا چاہتا ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ کی زندگی کو کیوں چھوڑنا چاہتا ہے؟ آج پاکستان میں دور کون سا ہے تبلیغی جماعت والا جو دروازہ کٹکھٹاتا ہے بھائی صاحب باہر آنا، جی ہاں آ گیا، میں آپ کو نماز کی دعوت دے رہا ہوں، میں آپ کو کلمے کی دعوت دے رہا ہوں، میں آپ کو تعلیم کی دعوت دے رہا ہوں۔ آج تبلیغ والوں کو دروازے کٹکھٹانے پڑ گئے، ملکوں کو سفر کرنے پڑ گئے، پیسے خرچ کرنے پڑ گئے، اور جو یہودی تھا، جو عیسائی تھا، جو رقصائیں تھی، جو اداکارائیں تھیں، جو گلوکاریں تھیں، جس وقت گھر بنتا ہے گھر بنانے والا انجینئر کے پاس جا رہا ہوتا ہے اور اس نقشے میں اس نے یہ پاس کروانا ہوتا ہے میں نے یہاں پر موسیقی سجانی ہے، میں نے یہاں پر گانا بجانا ہے، میں نے یہاں پر محفل لگانی ہے۔ مسلمانوں کے ملک میں یہ کردار سمجھ میں آ گیا ہے کہ تبلیغ والا دروازہ کھٹکھٹا کر تمہیں کلمہ پڑھائے، وہ دروازہ کھٹکھٹا کر تمہیں قرآن پڑھائے، ٹیوشن والا قاری تمہاری کوٹھی میں آ کر دروازہ کھٹکھٹائے تمہیں قرآن پڑھائے، تمہارے بچوں کو بیٹھ کر قرآن پڑھائے، تمہاری تمام چیزوں کو بیٹھ کر سکھائے، اور تم نے گانے بجانے موسیقی اپنے اندر پکے فکس کر دیے اور انجینئر کو نقشے پا کر دیے اور اس کو یہ بتا دیا میں مر بھی جاؤں گا یہ میرا روم جو ہے میری یادگار رہے گا، گانے بجتے رہیں گے، شراب کی گولیاں اٹھتی رہیں گی، یہ زنا کے کار کرتے رہیں گے۔ میرے علیہ السلام کو فرمان تھا امت مجھے رسوا نہ کر دینا، رب کی قسم 180-120 صفوں میں 80 صفوں اس حضرت محمد کی امت کی ہیں، میں کیا بتاؤں گا، اللہ نوازی کہاں سے لاؤں، قرآن کے قاری کہاں سے لاؤں، زکات دینے والے کہاں سے لاؤں، حج کرنے والے کہاں سے لاؤں۔ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے عید کے دن اللہ کی قسم جو بندہ چلتا ہے خدا اس کے قدم پر ایک سال کے گناہ معاف کرتا ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے آج یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دو ہر بال کے بدلے میں اللہ تمہیں عوض عطا فرمائیں گے۔ میرے نبی کا فرمان ہے اس مجمع میں رحمتیں ہیں، شہنشاہیں ہیں، تحت شاہیں ہیں، اللہ کی قسم یہ رحمت کے منظر ہیں۔ ہمارا گمان تھا لوگوں نے کہا 8 بجے عید پڑھنا ممکن نہیں ہوگا، بالکل سورج نکل آئے گا، لیکن ہم نے یہی کہا ہمیں اللہ کی ذات سے گمان ہے، وہ اپنے مجمے پہ چھتری رکھے گا، اپنے مجمے پہ سایہ رکھے گا، اپنے مجمے کو برداشت دے گا، اپنے مجمے کو قوت دے گا۔ اور اللہ کہتے ہیں انا عند ظنی عبدی، میں بندے کے گمان کے پاس ہوتا ہوں، جیسا وہ سوچے گا میں ایسا کروں گا۔ اللہ نے ہمارے گمان کو پورا کر دیا، ہم بھی اللہ کے گمان کو پورا کریں، اللہ کی آرزو پوری کریں، اللہ کی امیدیں ہم سے وابستہ ہیں وہ پوری کریں۔ اس امت میں صرف اللہ حضرت محمد کی امت کے عمل دیکھتا ہے، جس وقت یہ نماز مر گئی، جس وقت کلمہ چلا گیا، جس وقت جہاد فوت ہو گیا، جس وقت سب کچھ نکل گیا، جب باپ کی گستاخیاں ہونے لگی اللہ قیامت کو لائے گا۔ میرے نبی کا فرمان ہے اس مجمع میں اگر تم جھک جھک کر اپنی اپنی کمریں الٹی کر دو اور اس کے بعد بھی تم اللہ کی عبادت کرتے رہو, رب کی قسم تمہاری عبادت قبول نہیں ہوگی جب تک کہ تمہارا باپ تم سے راضی نہ ہو جائے اور تمہاری ماں تم سے راضی نہ ہو جائے. میرے نبی کا فرمان ہے ہما جنتوں کا ہما روکا, ماں باپ تیری جنت ہے ماں باپ تیری جہنم ہے. میرے نبی کا فرمان ہے ان کو گھور کر دیکھے گا تیرے اوپر جہنم باقی ہو چکی ہوگی. میرے نبی کا فرمان ہے چلے تو باپ کو آگے چلا, بیٹھے تو باپ کو پہلے بٹھا. حضرت ابن عمر تھے اپنے دور میں اپنی والدہ کے لیے کھجور کا درخت خریدتے تھے اور اس کے اندر سے مغز نکال کر اپنی ماں کو کھلاتے تھے اور اس کی قیمت 1000 درہم تھی اور خود فاقے کاٹتے تھے. یہ عمر بن عبد العزیز کا دور ہے جب چلتے تھے 70,000 اونٹ تھے اور اس کے اوپر ان کے جوڑے آتے تھے. مختلف ملکوں میں 70-70 اونٹ ان کے جوڑوں کو بھر کے جاتے تھے. ان کی جو بیوی تھی وہ شہزادی تھی, 7 نسلیں بادشاہ تھی. ایک دن عمر بن عبد العزیز نے رات کے اندھیرے میں بیٹھ کر بیوی سے کہا ایسا نہ کریں ہم اللہ کی طرف مڑ جائیں, سونے جواہرات سے ہٹ جائیں, ان تمام چیزوں سے ہٹ جائیں. بیوی نے کہا مجھے منظور ہے. اس وقت عمر بن عبد العزیز نے کہا تھا آ جا یہ سب کچھ ہم اللہ کو دے دیتے ہیں, اللہ کو اللہ سے لے لیتے ہیں. ہمارے بزرگ پوچھتے ہیں اللہ سے کیا مانگنا چاہیے, بولے کوٹھی اور تمام چیزیں یہ مانگنی ہے نہیں, اللہ سے اللہ کو مانگو, خدا سے خدا کو مانگو, خدا سے محبت کو مانگو, خدا سے عقیدت کو مانگو, خدا سے عزت کو مانگو, خدا سے نفرت نہ مانگو, خدا سے ظلم کو نہ دیکھو, خدا کی طرف توجہ کرو. میرا اللہ بہت بڑا رحیم ہے, میرا اللہ بہت بڑا غفور رحیم ہے. میرا اللہ پوری دنیا کے زانیوں کو ایک سیکنڈ میں, شرابیوں کو ایک سیکنڈ میں, قاتلوں کو ایک سیکنڈ میں بخش سکتا ہے. اس لیے میرے محترم بھائیو دوستو بزرگو عید کا مجمع توبہ کا ہے, عید کا مجمع استغفار کا ہے, عید کا مجمع پورے ملک کا اجتماع ہے. تعصبیت نہیں, کوئی چیز نہیں, کہیں گورے کہیں کالے, کہیں امیر کہیں غریب کہیں فقیر. وہ حضرت عمر کا دور آیا جب جہاد کے میدان میں چلتے ہیں, آپ کے مجاہد میں ایک غلام بھی ہے جو آپ کے گھوڑے کو پکڑ کے جاتا ہے. حضرت عمر جب واپس آتے ہیں اس سے کہتے ہیں اب تیری باری آ گئی, عمر اس کو چلائے گا تو اس کے اوپر بیٹھے گا. غلام کہتا ہے اے عمر ساری دنیا ڈرتی ہے آپ سے, کیسے ڈرتا ہے کس طرح ڈرتا ہے, اے عمر ایسا تو کر دے کہ تو بیٹھ جا میں نیچے آ جاتا ہوں. حضرت عمر نے کہا یہ تیرا حق ہے, آج میں سلب کروں گا کل قیامت کے دن مجھے کون ادا کرے گا. اس لیے میری بہنا عزت پہ آؤ, ایمان پہ آؤ, عزت پہ آؤ, پاک دامنی پہ آؤ. میرے نبی کا فرمان ہے خامت کا حق ادا کرو. اگر تمہیں پتا چل جائے خامت کیا چیز ہے, صبح سے شام تک کھانا لے کے کھڑی ہو جاؤ پھر بھی اس کی خدمت پوری نہیں کر سکتی. میرے نبی کا فرمان ہے تمہیں پتا چل جائے میاں کیا چیز ہے, جب گھر آئے اس کے گردے کو اس کے گھٹے کو اپنی زبان کو چوس لو تب بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتی. میرے نبی کا فرمان ہے اگر اس کے جسم کے اندر پیٹ کے تھوڑے پڑ جائیں اور اس کو تم پی جاؤ تب بھی تم اس کا حق ادا نہیں کر سکتی. میرے نبی کا فرمان ہے اگر عورت خامت کی اجازت کے برابر نکل گئی واپس آنے تک اس پر اللہ کی لعنتیں ہوتی ہیں, یہاں تک کہ اجازت لے اور اللہ کو راضی کر کے آ جائے. میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جو عورت خامت کو ناراض کر کے مر گئی اللہ کی جہنم اس پہ واجب ہو جاتی ہے. میرے نبی کا فرمان ہے نیک عورت 70 بلیوں سے افضل ہے. میرے نبی کا فرمان ہے نیک عورت کو اللہ جنت کے حجرے میں اپنے دیدار کروائیں گے. میرے نبی کا فرمان ہے اے میری امت میرے چہرے کو مسخ نہ کرنا. آج امت نے نبی کے چہرے مسخ کر دیے, اعتکاف والے بھی کلین شیو کروا کے آ گئے اور امت کے سامنے اس ایمان کا بیڑا گرک کر دیا. میرے اللہ نے رحمت کی چادریں ڈالی, نیچے نبی کے گستاخ ہم بن کے بیٹھ کے میرے نبی کا فرمان ہے قیامت کے دن اللہ مجھے سجدے کی اجازت دے گا, میں اس کا سجدہ کروں گا, سجدہ طویل ہوگا, نبی سجدہ دیکھیں گے, پیغمبر سجدہ دیکھیں گے. امت کے اس نبی کی عبادت حشر میں جاری رہے گی, اللہ مجھے کچھ کلمے سکھائیں گے, میں وہ کلمے کہہ کر اللہ سے ایک خوبصورت تعلق بناؤں گا اور وہ تعلق اتنا ہوگا 99 حصے رحمت کے اس حشر کے میدان میں اتریں گے. سجدہ اتنا لمبا ہوگا لوگ سوچیں گے سجدے میں آقا کو سب کچھ مل جائے گا لیکن میرا اللہ سجدے میں مجھے کچھ ادا نہیں کرے گا. میرا اللہ مجھے کہے گا ارفع راسک یا رسول اللہ, سل تو اٹھا اے نبی اپنا سر اٹھا پھر میں بات کرتا ہوں کرنا کیا ہے. حضور سر اٹھائیں گے, دنیا کا قانون یہ ہے سجدہ کرو تو تمہیں ملے گا لیکن وہاں کا قانون یہ ہے سجدہ کرے گا نہیں ملے گا, سجدے سے سر اٹھائے گا تو ملے گا. علماء نے اس کی وجہ یہ لکھی جب سجدے سے سر اٹھے گا وہ آقا کا چہرہ ہوگا, آقا کی دہڑی ہوگی, آقا کی آنکھ ہوگی, آقا کے دانت ہوگی, ہوں گے، آقا کا حسن ہوگا، آقا کی چمک ہوگی، آقا کی دمک ہوگی، آقا کی ابتدا ہوگی، آقا کی ابتدا ہوگی، آقا کی انتہا ہوگی۔ اللہ اس چہرے پر، اس داڑھی پر، اس حسن پر، اس مکھڑے پر، اس چہرے پر نظر ڈالتا جائے گا، نرم ہوتا جائے گا، نظر ڈالتا جائے گا، نرم ہوتا جائے گا، اور یہ اعلان کر دیا جائے گا، سب توتا یا محمد، اے محمد تو مانگتا جا، میں تجھے عطا کرتا جاؤں گا۔ محمد اپنی امت کی کامیابی مانگے گا، پھر میرے اللہ سارے نبیوں سے کہیں گے تختوں پہ بیٹھ کر جاؤ، جنت میں چلے جاؤ، سارے چلے جائیں گے، میرے آقا زمین پہ کھڑے رہیں گے۔ میرا اللہ سوال کرے گا، اے محمد وہ تو چلے گے تو کیوں کھڑا ہے؟ محمد رسول اللہ جواب دیں گے، وہ سارے نبی تختوں پہ بیٹھ کر چلیں گے اور ان کی کچھ امتیں ابھی تک حشر میں باقی ہیں، میں بھی اگر چلا گیا میری امت بھی باقی رہ جائے گی، اس لیے میں تختے پہ نہیں بیٹھتا۔ میرے اللہ فرمائیں گے، جا امت کو لے جا تلاوے میں ڈال کر، جس طرح ماں اپنے بچے کو باہوں میں ڈالتی ہے، حضور ڈال کر امت کو جنت پار کروائیں گے۔ پھر اس کے بعد آئیں گے دوسرے چکر میں، تیسرے چکر میں، سات چکروں میں اللہ کے نبی ہر اس بندے کو لے کر آئیں گے جس نے درود پڑا ہو، جس نے بدعت نہ کی ہو، جس نے غیبت نہ کی ہو، جس نے زنا نہ کیا ہو، جس نے شراب نہ کی ہو۔ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، آج مسلمان کی حاجت تم پوری کرو، کل قیامت کے دن اللہ تمہاری حاجات کو پورا فرمائے گا۔ یہ مجمع اتنا بڑا ہے، اس کے اندر صدقۃ الفطر ادا کرتے جاؤ، اللہ کے مہمانوں کو کھلاتے جاؤ، پلاتے جاؤ۔ جو فقیر آپ سے مانگ رہا ہے، جو مسکین مانگ رہا ہے، جو طالب علم آپ سے لے رہا ہے، جو مدارس آپ سے لے رہی ہیں، ان سے تعامل کرو۔ یہ تعامل آپ کا حق بھی ہے، آپ کا وجود بھی ہے، آپ کی فرضیت بھی ہے۔ صدقۃ الفطر ادا نہیں کرو گے، گناہ کے مرتکب بن جاؤ گے۔ اگلی بحث مسلمان یہ کرتا ہے تو میرے اوپر صدقۃ الفطر دینا واجب ہے کہ نہیں؟ یہ سوال کر کر بڑی حیرت، اور اس کا جواب دیتے ہوئے بڑی شرم۔ کیا ہے؟ 100 روپے کے لیے سوال کرتے ہو تو میرے اوپر واجب ہے کہ نہیں؟ 100 روپے کی قسطیں دے کر اگر آپ گندی چیزیں لا سکتے ہیں، 100 روپے کے اوپر شراب پی سکتے ہیں، 100 روپے کے اوپر فلم دیکھ سکتے ہیں، 100 روپے کے اوپر کیمرہ بنا سکتے ہیں، 100 روپے کے اوپر موبائل کارڈ ڈلوا سکتے ہیں، 100 روپے کے اوپر سارے حرام کام کر سکتے ہیں، میرے نبی کی امت میں صدقۃ الفطر کا مسئلہ ہے، نصاب کی بات چھڑ جائے، حضور صاحب نصاب نہیں تھے، سب کچھ قربان کرتے تھے، لا یدبر شیئن لغدن، میرے نبی آئندہ کل کے لیے کبھی کسی چیز کو ذخیرہ نہیں کرتے تھے، اس کے باوجود میرے نبی نے کش مش کا پان صدقہ ادا کیا ہے اکثر زندگی۔ جو نہ 100 روپیہ ایک امیر بندے کو صدقہ ہے، اس کو پتا بھی چلے کہ میں نے کچھ دیا ہے، 600 روپیہ حضور والا صدقہ ادا کرے تاکہ پتا چلے کہ میں نے کسی کو کچھ دیا ہے، لینے والے کو پتا چلے کہ میں نے کچھ لیا ہے۔ اور 100 روپیہ تو ہلکا پھلکا ہے، گندم والے کے لیے ہے، تو دے دے، اس میں نصاب کی کیا بحث ہے؟ اس میں کون سی ایسی مسئلہ ہے؟ ایک مرد کا 100 روپیہ دینا کون سی بڑی بھاری چیز ہے؟ اس لیے میرے محترم بھائیو، ہیلے بہانوں سے بچو، اپنے رب کے سامنے آج آپ کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ خدا نے آپ کو خوبصورت موسم عطا کر دیا ہے اور یہ اللہ کی رحمت ہے، ہم نے دیکھی دکھائی گواہی ہے، اس پہ جو مانگو گے ان شاء اللہ اللہ آپ کو دے گا۔ اللہ ہمیں عید کے مجمع میں آمنے سامنے، کیا پتا آئندہ بٹھاتا ہے کہ نہیں، میں ہو جاؤں یا آپ ہو جائیں، آپ نہ ہو تو میں نہ ہوں، میں ہوں تو آپ ہوں۔ اللہ کی قسم، آج رسول اللہ کے چہرے کو سجانے کا رب سے وعدہ کرو، مجھ سے نہیں، اور نبی کو خوش کرنے کا سلیقہ جاری فرماؤ۔ اور آج جمعہ کا دن ہے، لوگ کہتے ہیں یہ بھاری عید ہوتی ہے، خدا کے بندے یہ مسلمانوں کا جملہ کتنی بے حیائی کو دعوت دے رہا ہے۔ بھاری تو کس پہ ہوگی؟ ان پہ ہوگی جو شیطان ہے، جمعہ کو دیکھ کے بھاگتے ہیں، نہیں پڑھنا چاہتے، مسجدوں سے نفرتیں کرتے ہیں۔ شکر ادا کرو، اس ظلم کے دور پر اللہ نے آپ کو 2 عیدیں عطا فرما دی ہیں، ایک جمعہ بھی عطا کر دیا ہے، ایک عید بھی عطا کر دی ہے۔ یہ مجمع جمعہ پورا کرے، جمعہ کو قضا مت کرنا، میرے نبی کو فرمانا ہے 3 جمعے جان بوجھ کے چھوڑے گا تو یہودی یا عیسائی ہو کے مرے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی سمجھ کی فہم کی توفیق عطا فرمائے، ہر ایک کے ساتھ تعاون کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام حضرات بیٹھے ہی نماز عید کا طریقہ دیکھیں، 2 نماز 2 رکعت نماز عید الفطر واجب، نماز 6 زائد تکبیرات واجبہ، پیچھے اس امام کے منہ میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اس کے بعد ہم ثنا پڑھیں گے، پھر امام ایک تکبیر کہہ کے ہاتھ چھوڑے گا، دوسری کہہ کے ہاتھ چھوڑے گا، تیسری کہہ کے ہاتھ باندھے گا، پھر قرات ہوگی عام رکعت کی طرح، رکعت مکمل ہو جائے گی، اور اس کے بعد آپ اٹھیں گے دوسری رکعت میں۔